منها ما مرت بنا الأمور بمفاصلها ومنها الضرورات تبيح المحظورات. وبعض العلماء قالوا الضرر يزال أصله، ومنها المشقة تجلب التيسير. نعم، قال ثم قاعدة إنكي المشقة تجلب التيسير. إنرا أمم فايدة قوان تنرا باتي مويا شريعة بدك وافويا إنتو يكي ياسي تو جي ورانا لين لوري يو عادي تو جي ورانا لين لوري. ما هذه قاعدة القواعد في الفقه الإسلامي. قاعدة إني أولوري أوان نا أولوري أوان قواعد تعقنين وفكيوني تدور عليها جميع الأحكام الشرعية عند حصول المشقة الشديدة وقيام الضرورة الملحة. أني بوجو إداج الشريعة عمل لني أجمل قاعدة نقاطي نراتول لي تبع سلسية دا أتي لالوري إلي تي أولي فايلوسي دي إنكا إنرا. فهي قاعدة أصولية فقهية مقطوع بصحتها لا ينازع في ثبوتها مسلم. وجا قاعدة كانت جاتي بلي نينو في كيو إلي توسي بي مقطوع بصحتها تيكو بوا فاقباتاني وان جيبو ويبيني ونلي نينو شريعة أوسي لالا فيها مسلمي كان ولي جيا لليه لتوفر أدلتها من الكتاب والسنة نتوريا ليرة توقبوغا نينو القرآن أتي السنة. فمن الكتاب قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من سورة البقرة آية 185 نينو أرير نينو أري قاعدة نينو القرآن وني رالو مبا الله توني رالو مبا انتو با ليرو بلو ني أوني إيجاكم كوسي با ينرا ليرو بلو ني. وقوله جل شأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سورة البقرة 286 قال ني أولاو كي لا إنكار بيالارم أيافنتي أكبر ربكا. وقوله تبارك اسمه يريد الله أن يخفف عنكم أترى الله وبعد لا إدو صنو سورة النساء آية 28 قال ني إنتو لهم بأليرو بلو وفيري وني لا تشيد وفوني. وقوله عز من قائل أترى الله وبعد لا أباتو باي نينو بوينتي ما صرح قال الله وبعد لا نصورة المائدة آية لكفة قال ني ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فلم يخبروا لا تكبير نرى عليه لوري. وقوله سبحانه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. إليم من سورة الأعراف آية 157 قال إني أعطي وأنت لي وجيشة نيشا نبي تيو لي كوتيو لي كاني الي تو سي بي وان ري ني نو اقوله ني اودو وان ني نو التوراة اتي الانجيل تي النبي يا باون لاشه بلو دادا تي سي النبي تي وان ري ني اقوله ني بي النبي كان بو يو ما باون لاشه دادا يو ما كو ايباجه فون وان يو سي ما سي نكان تو تو تو دن كان مي ماليتو فون وان يو سي ما سي نكان ايبين ني ايوا فون وان ويضع عنهم اسرهم بتان لو ني ta nabi yen ba ma de ninu se ti o gbe dani ni pe gbogbo isuru ni adararu wa shidda in to ba ma je inira fun won yo ma gbe dani fun won ko ni ma fi sinu ofin re wal aghlal allati kanat alayhim ati wala to le je inira fun won arabi yen ma gbe ku fun won. wa qawluhu ta'ala wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj atararu ma ba'la to so ninu suratul hajj aya 78 ala ni alawo gbe inira kan yin lohun eyin muslimi. وقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج من سورة النور آية 61 آية 61 آتي آية 17 من سورة الفاتح سلام تصرعي الله نعم تيما جاء فوجو واني أشي تيما بالا سيو جوغو أما تيما سي جاء أعرج أما تيما جاء أعرج تاوى نو بالا سوغو ọlọ́run ni wọn ní ẹsẹ̀ àti ẹni tí a rẹ̀ yá. So eléyìí ó dá nílà lórí pé al-aslu fi ṣẹ̀ríà rọ́fù al-mashaqqa ti wal-haraj wa anna al-mashaqqa tajribu taysir al-mashaqqa tu tẹjìlìbò tẹ̀sí ìpínlẹ̀ sẹ̀ríà nìyẹn ìnira ó mọ́ ń fa ìdẹ̀kùn wá ni. Ọlọ́run ò gbé sẹ̀ríà ìsìlám kalẹ̀ láti dá wàhálà lẹ̀ láti dá ìṣòro lẹ̀ fún mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹlòmíín ṣe sí ìsìlám gbọ́ yìí. Wọ́n lérò pé báwọn bá ṣe ń hanra àwọn lè mọ̀ sí báwọn bá ṣe ń dára àwọn láàmú sí bẹ́ẹ̀ náà làwọn ṣe máa lékún ní ìsúnmọ́ ọlọ́run ọba àlá kò rí bẹ́ẹ̀ bí ó ṣe pé kéèyàn ti ní àgbọ̀yé ẹ̀sìn ni. Tí ìnira bá ti dé ọ̀nà ìdẹ̀kùn bẹ tí ìṣẹ̀lẹ̀ àlàkalẹ̀. Wọ́n ní wa ama sunna fa minha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam inna dina yusrun wa lan yushada dina ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja. والحديث مخرج في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الإيمان باب الدين يسر. النبي صلى الله عليه وسلم من سنة هنا صار لري إن تبع تجري لري قاعدة المشقة تجلب التيسير وجيسي صلى الله عليه وسلم ني دا جاجو اسلام يسر اسن توروني ولن يشاد الدين أحد إن يكون والي مواسن لكوكو إلا غالبا àfikín nǹkan yẹn ó borí ẹ ní tó lọ mú ní ilé koko yẹn nǹkan yẹn ó borí ẹ débi pé kò ní lè ṣe nǹkan yẹn mọ àbí ẹsìn ẹsìn gangan ó da mọlẹ kò ní lè ṣẹsìn yẹn mọ fasa dídù ẹsìn pẹlẹpẹlẹ níbi ẹsìn tẹ ṣe wà kọ ríbu ẹsùn mara yín ẹfara yín mara yín wà àbṣírù ẹ máa fúnra yín ní ro dùnú ẹ máa dẹrù bara yín ní gbogbo ìgbà nìkan kó ṣe pé ní ọrọ ọjà nàmọ nìkan lẹ fi máa ṣe wá àti fúnra yín àbọrọ ọkú nìkan ẹ máa fúnra yín ní ro dùnú àlùjánná lẹẹkọọkan náà wàstẹ̀ínú bilgadu àti wàrọ̀wà ẹ sì máa wá ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lú àárọ̀ àti iṣẹ́ àárọ̀ àti iṣẹ́ ìrọ̀lẹ́ yẹni pé pẹ̀lú jíjáde ńlẹ́ láàárọ̀ àti ṣiṣẹ́ padà sílé ní ọ̀sán kẹ fi wá ìjẹmọ yín àwa ṣe ìmínà dúlja àti díẹ̀ nínú ìgbìyànjú eléyìí tí ẹ ṣe fún ara yín. Wọ́n ní fakad báàlàkọ̀ nàbí yìí sọ̀lọ́lọ́hu àlẹ́kì wàsálàmà fi wàsfì dì anisọsọla o exaggerate o mú ọrọ lé koko gan níbi ìsàlàyé ẹsìn islam fún wa fàjáàlá holi yóò sọrọ nàbsà o wá sí ẹsìn islam gangan fúnra rẹ ní ìdẹkùn pé islam taari o ń gan ìdẹkùn. Wọ́n ní wàjáàlá holi ghali balẹ̀ kúlẹ̀ mọ̀tánà tọ́yìn fihi bimuruna tihi wa samahati. Wọ́n ní islam o wá sí ìdẹkùn yusuf o sì ní ghali ó ṣe ní nǹkan tó common jù nínú islam òun ló wọ́pọ̀ jù nínú òfin ẹ̀sìn islam ìdẹ̀kùn ló wọ́pọ̀ jù nínú òfin islam ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún ta ni lèkó lè mútanà tíìn mútanà tíìn ní mutasadid tọ́wọ́n ní ìyẹn tànà tọ́à tí tasadidu bá tún ti lè kọjá àlàlá tó ń ti di tànà tóòrùn nìyẹn. Àwọn bí ṣe nǹkan yìí fún ó sọ fún wa pé islam ìdẹ̀kùn ni ó pọ̀ jù nínú gbogbo òfin rẹ̀ ó ṣe eléyìí kalẹ̀ fún ta ni lèkó lè mútanà tíìn fìhì fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣe ìkọjá àlà níbẹ̀ bí mo rò náà ti rí yẹni how yẹ ọdún ilà dín pẹ̀lú ìdẹ̀kùn ẹ̀sìn islam wàsàmà àti àmójúkú rẹ̀. Wà má àlà náà sí ilà ayín yẹlẹ́zàmù sàdáàdà fi àkùwà àlìhìn wà àfùwà àlìhìn. Kò sí nǹkan tí ó bẹ fáwọn tó kù fáwọn èèyàn kọjá pé kí wọ́n di àsàdáàd ìdẹ̀kùn kí wọ́n dìímú ìmọ̀ọ́sẹ̀ déédé ìmọ̀ọ́sẹ̀ ìwọ̀ntúnwọ̀nsẹ̀ ní sàdáàd káwọn èèyàn ó di mú kò sí tó ṣẹ́kù fáwọn èèyàn nígbà tó bá ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé tọ̀ bí islam ṣe rí rèé káwọn èèyàn kan di ìmọ̀ọ́ ṣe ìwọ̀ntúnwọ̀nsì mú níbi ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n ó máa sọ ni àbí níbi ìṣe wọn. Wà á ń yọ kọ́rí bó fi fahmi dín kí wọ́n sì ṣe kí ni o kí wọ́n ṣe dédé kí wọ́n ṣe dédé níbi àgbọ̀yé ẹ̀sìn. Wọ́n lè ayẹ̀ṣútú ṣàtọ̀tọ̀ kí wọ́n sì máa ṣe ìpínyẹ̀lẹ̀yẹ̀lẹ̀ ṣàtọ̀tán yóò kúrújú bíhìm anil yusri abada kí wọ́n má ṣe ìpín ẹ̀sìn kí wọ́n má ṣe ní ìpín yẹlẹyẹlẹ tí yóò mú wọn kúrò níbi ìdẹ̀kùn. Fa in akhadhu bi samahati hadha din falyastabshiru bil janna táwọn èèyàn tí wọ́n bá di ìdẹ̀kùn ẹ̀sìn yìí mú ká máa fún ara ní ròdù ní pẹ̀lú aljanna walyas'adu fi duniyahum bi raf'i al-haraj anhum kí wọ́n sì máa dunnú láyé wọn pẹ̀lú pé ọlọ́run ti gbé wàhálà kúrò fún wọn. Wàtẹ̀lbíyàtì jẹ̀mí ẹ̀rọ kọ̀ bá ti hìn mí ní gẹ́rì takalufin wà láti sáàfin àti tẹ̀lbíyàtì jẹ̀mí ẹ̀rọ kọ̀ bá ti hìn ìmọ̀ jẹ́ pé gbogbo ìfẹ́ wọn tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ àti ṣe nǹkan dáadáa kan láyé àti fi nǹkan ṣe ìdẹ̀kùn fúnra wọn láyé kí wọ́n ṣe tẹ̀lbíyà kí wọ́n jẹ́ pé gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ràn láti ṣe láyé لالاي ني لانكان بوراو لورون ولا اعتصاب الاعتصاب ايضا بمعنى التشدد والتنطع توسما كوجالا وما شيلي كوكو وقد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع السداد والمقاربه النبي صلى الله عليه وسلم في قاوا مسلمي لاشه pelu ise de ise tun wasu yon tun wasi ati se dede won yi kilo pa wala se an yasta'inu billahi tabaarak wa ta'ala bil ibadati wad du'a fi awqati nashaatihim wa faraagihim min a'maalihim ki won ma wa yan lawo pelu allah kan ma ro pe agbara ta won nikan le da se won ma wa ran lawo pelu allah pelu kile yo fi ma wa ran lawo pelu allah bil ibada pelu ma se ibada fun allah ki won ma tun se du'a na kan ma be olorun ba allah fi awqati nashaatihim ni asiko ti won ba wa ni bi ise wa fa nashaat ise ni yen wa faraagihim atasiko ti won ba wa ni simi min a'mali ni bi ise won wa dhalika fi awwal an-nahar wa akhirih wa juz'in min al-layl so won tuma hadith ta ka yen ni ti anam sallallahu alaihi wasallam to ni wasta'inu bil ghadwati war rawha so ibi tan tuni yen tuma ista'inu wasta'inu bil ghadwati war rawha al ghadwa aro ni igba te yan wa lenu se ni e arouha irole ni e igba te yan ti wa ni simi ni e to ji bayi so yen ni oro ton tun mo pe anabi sallallahu alaihi wasallam pa la se pe ka ma wa ran lowo pelu allah bil ibada pelu ka ma se ijosin ha ati kini o ati pe ka ma be wa du'a ka ma se adua fun allah nigba woni asko nashat bawla asko nashat al gadwa so ti ati asko ta ba ni farag asko na asko farag arouha asiko irole ta ba nse pada lo sile won ni o pa wa lase be ni ibere osan ati ni ipari re ati ni die ninu oru wa hiya min afdalil awqati allati yajidu al-'abdu fiha nafsuhu muhayyan lil khushu'i wal khudu'i wat tamassuk wat tasar wat tamaskuni wat tawadu' woni awon asiko ta so yi awwalun nahar ibere osan tin se aro idaji aro te ba be jade nle ati akhiruhu irole re ati juzun min al-layl awon asiko meta ta yi ni afdalul awqat asiko to lola julo to me yan to ma ri emi ara re ni to ti wa prepared muhayya temi re ti wa o ti settle fun khushu' ifokansin ati iteriba fun allah wa tamaskun ani tamaskana latara miskin lati yo feel here te ba ni miskin ole ya ala ni kankan so tamaskana fili ma bi ni he so tam at tamaskunu so ta ni ele ma ri ra e ni halu tamaskun tori ni ma ale nuse emi re ko ti si khudu dada ko ti si khushu tamaskunu yo ti o si se lo so lo fi me na ne so so fi me so ngba te mo ista'ana pelu allah bil ghadwati war rawha so ma tu meje ji si awwalun nahar wa akhiruhu wa juz'un min al-layl awa asko yen ni emi mo ni tamaskunu ti emi o ni ifi ara gbole fun allah wa tawadu ati tere ba fun allah wa min hadha al-bab qawlu sallallahu alayhi wa sallam ni abe babu yi ta nso ni na ni oro anabi sallallahu alayhi wa sallam to so pe ni yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru ha ese de kun fura yin e ma se ilu kokoko fura yin e muslimi e ma fura yin ni rodunu e ma le ra yin jina ومنه ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال من ويناني بواتي من بخاري بوا لاتي أدو عائشة أني عائشة سوكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون يعني صلى الله عليه وسلم تبا في أكبر من صعبة لاشي يوكبر من لاشي ننو سيطو سيطو أكبر من لكاني وتفصيل هذا المعنى تجده فيما روي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال وننو تفصيل لاني بي ننو تا في غبو اغبوي حديث تا كيسوكي هي تا عائشة صبا النبي صلى الله عليه وسلم تو با بي با ما صحابه لاشي انتي ما با لاشي ننو شي انت غبرا وان لي تو لي كاني انت تو في تفصيل رني gbà wá míì tí wọ́n gbà wá pé annanabi asọ̀rọ̀sọ̀ ń dákọ̀lá àlèyà anabi wọlé tọ́ aisha àjọ kan wà ń dáhà múra'a arábìnrin kan sí ń bẹ̀ pẹ̀lú aisha kọ́ọ̀lù manhadi yìí anabi sọ̀rọ̀sọ̀ wọn bèrè pé ní tálílé yìí kọ́ọ̀lù tùbùlẹ́ àna tún tùkàrùmí sọ̀láàtì hà anabi sallallahu alaihi wasallam ni lagbaja ni tawo eyan ma nso nipa bo si ma nkirun si call anabi sallallahu alaihi wasallam ni mu alaykum bima tutiqun fa wallahi la yamallu allah hatta tamallu anabi sallallahu alaihi wasallam so pe to eni pe tu karu mi salatiha tawo eyan so nipa pe ikirun re ti kojala o ma nkirun han ara re le mo ni so anabi sallallahu alaihi wasallam wa soro yen pe to mu alaykum e si pele pelu ara yin ha bi ma tuti ku ni ta gbara e ma gbe ni ke ma se fa allah mu fa allah ba la bura la yamallu allah ko ni su olo lati ma fun yin lesan hatta tamallu ti o fi su eyin na lati ma se ise re to ba ti su ni te ba ti ise re se mo pari ni e ni gbalada mo ise to ye ke se fa e ma yodun ara yin to ye ke lu fa e ma yodun lati fi se ibada o wa lo lu laarin osu kan so wa di pe ara yen wa condemn o pari so e o ni gbalada kankan mo na ni o pari ni ah bi awon mi ti wa sunkun sunkun sun latara ibero olohun oba allah toju won fi wa fun so abla ibn umar olu nabi ma leri e pe o sele so pe won so fun so fun won gbo ta toju won apara afon ni opolopo ibada to ye ko wa aye si dada won wa aye si mo na'am oni arab sallallahu alaihi wa kana ahabu dini ilayhi ma dawama alayhi sahibu ipari hadith yen ni itan tolorun ba la ni fe siju ninu josin ohun eyi teyan ba n si ni ase teyan ba pe leri e teyan se lo ti en to nse lo gbere ijosin to daju niyen kii se teyan fi ile gbogbo se laarin time die to wa baje moya lo koda to fi mori to fi meri oro dawa na eyan se dawa nsin bayin nsin gbogbo ile koko naa ni ima dolalu awon eyan pe awon eyan ni keferi pa awon eyan lo n bi da awon eyan to se asise ninu ese pe won ni alaburu ile won danu ile koko oju re o se ri ah o se joko ti o si lo pa awon eyan sesin so gba to ba ma pada ya gbogbo o pada daru na ngba to se pe ile koko lo fi gbe dawa yan kale bi dawa jabata so gbogbo wa dawa yan si bayi gbogbo e ti jona ajo reyin so to pe ile koko lo fi gbe kale so gbogbo e to ba gbe dawa re kale pelu ile koko be ni o si pada ri niyan so n to ye ko se fa fa imo yi odun laarin odun die bayi na ni o fi se gbogbo o si se kini gbogbo o pada daru na na'am oni wala qad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu takhfi على الناس في جميع الامور انا صلى الله عليه والله كي سيدكم فاهم يعني بي غوغو الامر ها ما وجد الى ذلك سبيلا لو كان غتو با ري سيني او كي سيدكم تي تساهل او كان ما وا سي باجه بلا وان اوني باجه ابي كان ما سبورت باجه ايان كولا سو ما وجد الى ذلك سبيلا تو با سي سيني او اي تي او سي سي اوان الابورو تي وان سابورو با بينو جو بيه لو كو سي سيني kẹ wa lẹ fẹ si dẹkun kọ wa lọmọ ojoko ti won bi bidi awon idẹkun kọ yẹn tun won ba binu kan binu niyẹn iyẹn kọ ni dẹkun ya'muru ashabahu bi dhalik anu sallallahu alaihi wasallam o ma n pa awon sahaba alẹ se pẹlu ẹ pe ka na ma si dẹkun wal mutatabbi'u li aqwalihi wa af'alihi yajiduha ila al-yusri aqrab minha ila ash-shidda ẹni tó bá se wádìí fínífíní oni mutatabbi'u nípa àwọn ọ̀rọ̀ tá nabi sọ sallallahu alaihi wasallam àtàwọn ìṣe rẹ tó ṣe láyé rẹ yóò rí wípé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ anabi sallallahu alaihi wasallam tá bá sì fẹ́ ṣe súnà ara tó ta ló yẹ ká ti mu ọ̀dọ̀ anabi láti mu kìí ṣe ọ̀dọ̀ pé àwọn báàdù salaf wọn náà ju wọn lè léyìn kẹ́ ẹ̀ wá sọ di salafiya no ibi ọ̀dọ̀ anabi gangan nípìnlẹ̀ òun gangan la lọ tí anything bá fi lè yapa títí ẹ̀ lẹ́yìn títí ẹ̀ ló máa prevail títa anabi sallallahu alaihi wasallam ló máa prevail so ẹni tó bá wòye sí gbogbo ọ̀rọ̀ anabi sallallahu alaihi wasallam tó sọ nígbèsí ayé ẹ̀ àti gbogbo ìṣe rẹ̀ tó ṣe láyé ẹ̀ á rí wípé ilà yusir aqrab minha ila ash-shidda ó súnmọ́ ìṣèdẹ̀kùn fáwọn èèyàn ju ilé koko máwọn èèyàn lọ eléyìí ló fa ti ibnu taymiyyah fi sọ nípa manhaj ahli sunna nínú majmu'ul fatawa ahlus sunnati wal jama'a ya'lamuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa ahlus sunna wọn mọ dúdú àdánwò tó sì lè bẹ́ẹ̀ ni tó bá mọ òdodo ni pé yóò mọ rí láìfi àwọn èèyàn tí ẹ bá já láì mọ̀ kan ẹni tí ò mọ̀ ń paṣẹ́ mẹkáníkì ń sìn so tó ń lọ sí workshop àwọn mechanical engineers kò lè mọ èyí tó mọṣẹ́ ju ìmí ìlọ́nu wọn kò lè mọ èyí tí kò mọṣẹ́ torí pé òun gan mọ̀ ń pẹ́ ṣùgbọ́n tó gan ti lọ mọ̀ ń paṣẹ́ dáadáa ó wà lójúkò yóò mọ̀ ráṣìṣe àwọn bíbí won ma ri gbogbo life awon eyan to ba ta to ba mo to ba ti afa le ni manhaj ahlus sunnah wal jamaa to ba bare ladugo kan to fe se da'wa ah yo ma ri life awon eyan gan ohun le wa se malaika o ohun gan fara re bo ohun ti ni life awon eyan awon eyan na o ma ri ti e ni bi awon nkan mi ni bi awon igbese mi na to n ba gbe so yo ma ri life awon eyan gan ki wa to ba ri life eyan kini kan to e ko se ki la kini ibnu taymiya so ahlus sunnah ma se wa yarhamuna al khalqa won n saanu awon eyan kìí ṣe ọ̀nà wípé kẹrẹ́yàn tó ṣàṣìṣe kẹsàrí lẹ́ẹ̀fì tún ṣe táìmù tí ó máa ń wúlò jùlọ ni àsìkò tí kú wà bá wà fún súnà nílùú àwọn ìjọba náà ṣe súnà sòtẹ́yàn kan bá ti ṣe wọ́n ọ̀nà tí wọ́n bá ti lẹ́ sí ti ẹ bá nìyẹn ṣùgbọ́n kí ni irú àsìkò tó yẹ pé àwọn ìjọba ò ti ẹ ní tó bá wu kálukú ló lè máa ṣe so kìí ṣe ibi tún ṣe nìyẹn ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lú ẹ̀ olùfíṣẹ́ pé bá ti bá lára wọn ahlus sunnah wọn afa kibaru ulama bá ṣe ń ṣe nìyẹn wọn á rí ìyànṣe aláṣìṣe tó ní agba tó bá sì fẹ́ bá lò wọn máa bá lò kọ́kàn rẹ lè fà sí bí sunna ẹ so bá nabi bí ìgbésí ayé ànábi ṣe rí ni àti dáwà rẹ sallallahu alayhi wa sallam rawal bukhari yóò fi sahihihi an abi mas'udin al-ansari qala rajul ya rasulallah la akadu udriku as-salah mimma yatulu bina fulan فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة والحديث مخرج في صحيح البخاري وقبان البخاري لأنه حديث عبد الله بن مسعود أراكم كما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنيري وجيسي ألوم لا أكاد أدرك الصلاة مين كم بايهما ينو جماع مين باما kílódé mímọ yàtúlù bí náà fúlà látara pé lágbájá tó máa ń kírun fún wa yìí ó ti máa ń fagun jù èmi ò kí ń lọ bá mi kírun jọmọ lọdọ rẹ so ẹka wo bẹẹ báyẹn sìn ó lè ṣẹlẹ bẹẹ pẹlú àwọn nǹkan wàhálà tó wà ń ta lọdọ tiwa náà pé a lágbájá yìí òun tiẹ ilé kókó rẹ ti pọ jù níbi ọrọ ẹsìn so tẹnìkan bá kọmplain ẹsẹ pé ẹka ní àná ó ń defend ẹsìn ni ẹ má blame ẹ no ẹ wo tó ànábì sọ sallallahu alayhi wa sallam oni anabi sallallahu alayhi wa sallam oni fa ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi mu'idatin ashadda ghadaban min yawmihi sabe to gba disin yen wa abi abdullah ibn mas'ud olohun ori bi ta nabi ti binu bi o se binu ni ojo yen o wa soro re ni mo pe yin yen innakum munafirun en li awon yen ko ni bi esin allah faman salla bina faman salla bin nas falyukhaffif e to ba be kirun fa won yen ko se ni fufiye torí pé ẹni tó jẹ́ aláàárẹ̀ ńbẹ́nu wọn ọ̀lẹ́ ńbẹ́nu wọn ẹni tí ó jẹ́ bí ọmọ kéékèèké àbáwọn obìnrin àbáwọn àgbàlagbà wàdà hajj ẹni tó dìbùkátà kan tó fẹ́ lọ gbọ́ wà nù wọn náà so eléyìí náà nínú àwọn ahadith tó dálà lérí aslu sharia lérí pé alimashakotu tẹjilebo tẹsí wọn ni kọ́ọ̀lẹ̀ fukọ́ha wọn afa ni agbóyè ẹsìn wọn sọ báyìí wọn ni يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته اون كان توجب فروع اون دادو الشريعة تاممو تو ني ابي قاعدة يي بوبو او في الشريعة تو با تي لي واليري اورو رخص تا غليري رخص يشي دكو فويا سو اتي تخفيف تخفيفات سو امو دي ني وني واسباب تخفيف العبادات وغيرها ثمانية سو كنتو ري با مو اكوكو لو سيبي asibabu tẹkfif kí làwọn sábàbí tó máa ń fa nínú ṣẹríà tí ṣẹríà fi máa ń ṣèdẹkùn fún yàn àwọn asibabu yẹn pọ wọn ni mẹjọ ni wọn mẹjọ hiya safar akọkọ ni ìrìn àjò walmarod ẹkẹjì ni àìsàn walikira ẹkẹta ni kí wọn fọ ṣìyàn ṣe nǹkan walnesian ẹkẹrin ni ìgbàgbé waljahlu ẹkaarun ni kí ni o àìmọkan walcusuru ẹkẹfà òun ni àbí ẹkẹfà àbí òun ni ìnira wa umumul balwa ẹlẹ́ẹ̀keje ni kí náà pé ní umumul balwa nínú usulul fiqh òun ni tó ṣe pé kò ṣe é mọ́ ni n tí ò ṣe é mọ́ ṣe gbogbo èèyàn ló kó sínú ẹ̀ gbogbo èèyàn ní nǹkan yẹn affect kò ṣe é mọ́ ṣe ni umumul balwa sọ ọ̀tá bá débẹ̀ á fẹ́ lójú àwọn afáà nínú kutubul fiqh tó máa ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni wàhádà mímà tẹ̀rùmù bíhìl balùwà wàhádà mímà tẹ̀rùmù bíhìl balùwà ní nǹkan kan ní tó ṣe pé kò sẹ́ni tí ò lè ṣe kì í ṣe pé bí wọ́n sọ wípé ẹ̀sẹ̀ kan tí ò sẹ́ni tí ò ní kó sí ò ní ẹ̀kọ́ wò in to se pe ko se a gbodo se ni boya o le je nkan ibadat so mimma ta'umu bihi albalwa tayib wal naqs ati yadiku woni fal musafir yurakhas lahu fi qasr as-salat wal fitr e to je arin ajo to se pe sababu takhfif to wa lara ti e oni safar abi be ko ibi ti ruksa o ti ma je ti e oni wi pe o le dirun ku yo si se kini o le ma gbawe ramadan wal marid yurakhas lahu fi tayammum e to je alaisan to je pe sababu takhfif ta ta be se fun oni wi pe a se de ku fun pe o le se alaisan o le se tayammum se sala inda adam al qudrati ala isti'mal al ma niba ti o ba le lo ni aw adam wujud man yu'inuhu ala dhalik abi o ti ale lo sugbon ko leni ti o ba ti o help e lati ma se alu alaye wa yurakhas lahu fi al fitr asma funi de ku pelu pe ko ma gba we ramadan idha wajara fi sawmi ma sha to ba ri pe ni gba we o ni o lara wal mukrahu ala al kufri yurakhas lahu fi al talaffuz bi kalimati al kufr en so force leri ise keferi ha a funi de ku bi pe kini yen ko so gbo lohun keferi jari lenu to ba ku won force e ni ma dama qalbuhu mutma'inan bil iman awon shurutu ni shartu wa meni okan le gbodo le o gbodo du leri iman wa yurakhas lahu fi umurin kathiratin ghayr dhalik asi to funi de ku ni bi awon kan mi to po ya to sele na la mahalla li bastiha hun alika wa alif gbo ka le ni bayi won le ni ko fori bale fosa ati be be lo wannasu idha wannasi eni to je onigbagbe nti e idha fatahu shay'un min as-salati masalan yu'dharu fihi ti nkan kan ba bo mo lowo ninu sala latara igbagbe afu ni excuse wala yu'akhadhu ala tarki yani pe eni yo ran ti ra to ba di yo pe di al-qiyama ala oni mu wale ni ta ran ti se so bi ajo to kan kan to se sala ti ni ko ran ti se sujud abo ko ran ti se ruku ko le ran ti mo ko de pada se ko le ran ti mo ala o le mu leri e so ni ti o ran ti وما عليه الا القضاء ها ولا يؤخذ على تركه تو با رانتي كيلو تو با جي كو رانتي او وما عليه الا القضاء ان كو سي كان تو مبي فون جو بي كو سان بادا والجاهل يعذر بجهله في امور ان تو جلاي مكان عفوا الاسكيوز ليريا بلوا اي مكان ري نبي اوان ركان تو سي كو نص عليها الفقهاء في كتبهم اما عفوا ني فقيو مو سورو ليريا نو تيرا وان كما تناول شيئا محرما دون ان يعرف انه محرم gẹ́gẹ́ bí ẹni tó se nǹkan tó se pé haramu ni lẹ́ni tó se wípé kí ni yẹn kò mọ̀ wípé haramu ni nǹkan tí òun ṣe yẹn wọ́n ní wàmà ta àṣàrà àríhì fẹ́ ìlú ṣe ìmínà lùwàjì bá ti ṣàkọ̀tọ̀ àmì ẹni tí nǹkan kan bá le fún ó nira fún gan láti ṣe nínú tó jọ̀ràn yẹn nǹkan yóò ní jọ̀ràn yẹn fún mọ́ ni bí dẹ̀ lílì kọ́wùlì hìtà àlàfi sọ́rọ̀ bọ́ ẹ̀mí kan lọ́rùn àfi tí agbára rẹ̀ bá ká wọ́n ìdákanà hunaka amurun ṣá àwọn tàṣàrọ̀ eléyìí ni ọmọ mọ̀lẹ́bàlùwà ìdákanà hunaka amurun ṣá àwọn tàṣàrọ̀ tí alámọ̀rí kan bá wà tó ti fọ́nká tó ti gbajúmọ̀ wà lámì ẹ̀sítẹ́tù ilẹ̀ mùsùlùmí náà dáfọ̀ ahù táwọn mùsùlùmí ò sí máa bá ṣe lè dìfẹ́ǹdì ara wọn kó ń bẹ̀ ilà bí ma ṣàkọ́ ti ń bàálìgà àyàfi pẹ̀lú wàhálà kan tó lè tán bá láwọn fẹ́ yọ ara wọn kó ń bẹ̀ wọ́n nídìí wàhálà tó lè gan umumul balwa umumul balwa la pejuwe ka wo moto ninu ilu yi so ikhtilafu wa nbe abi ko ni ikhtilafu wa nbe so ituma umumul balwa ni pe ko se kan to le yo ara se kan be la ye yi ninu nigeria wa yi ta lo won ni wo moto ha o kan wa joko ninu yara won ni to wo fi ku to won ba ko si wa fitina ijoko legbe obirin ninu moto no I have entered on ba ti se moto ti so umumul balwa so yen ara ta n pe ni umumul balwa ni táyàn káàrùn sí bá nítọ ní nàìjíríà abẹyọrọ ọyá káwọn afá ṣe ìsìdáàrùn fatwa wípé gbogbo mùsùlùmí kan ọgbọdọ wọ àbí gbogbo adùsùn náà tó gbẹ́sìn rẹ yìí kan ọgbọdọ máa wọ àwọn commercial vehicles ẹmọ so kò pọsibú rẹ màṣàkọ tó líle ni káwọn afá kan bá ṣe táwọn kan bá ń fọlù rẹ ẹ ti pa ẹ ti pa táwọn kan bá ń fọlù rẹ tó bá padà yá àwọn kan ò ní lè ṣe kíni ni àwọn kan ò ní lè fọlù rẹ wọn ra bẹsẹ sẹyìn tí wọn ni wọ́n ní kóbílẹ̀ ọ̀dùrùhún fi sùkú ti àlejò á gba ẹ̀síkúùsì wọn ní ìdákẹ́ wọn lérí nǹkan yẹn tí wọ́n fi kọ́ nǹkan yẹn á gba ẹ̀síkúùsì wọn wà ódìmọ̀ wà ádámù dáfọ̀ èyí àti bí wọ́n sí lágbára àti ati le defend protect ara wakun be aw at-taharruz minhu abilati sura wakun be kas-salati ma'a an-najasati allati yashukku 'ala al-musalli izalatuha gaga bi kiyan kirun pelu egbin kan to se pe o nira fun eni to kirun lati yo egbin edanu mislu dam al-quruh wad-damamil wal-baragiz gaga bi eje ogbe ogbe to bi enikan ni egbu lara si eje lati bi egbu yen to wa de bi aso re abi damamil wal-baragiz awon kokoro awon idun eje idun wal-qai was-sadid abi etutu etutu ni qai ati sadid wa qalil min dam al-ajnabi abi die ninu eje nkan eyan bi eyan kan to fara kan yan ninu eje ara re wa tin shawari ati awon ere fo to wa ni street and street so gbugbo awon kan yen teyan ba lo ri to jo be ti o ti poju lara eyan so a le so wi pe eyan le sora ko nbe ma sa ko ma wa nbe hada min umum al-balwa so ninu awon kan to fall sonda ita pe ni umum al-balwa ninu sharia ni wani wa rafu qada'i as-salat 'an al-ha'id ati gbigbe sisan salat pada fun ẹni tó ń se nǹkan oṣù lọ́wọ́ tí nǹkan oṣù rẹ̀ bá lọ tán ṣeré àgbẹ̀ ká padà fún pé náà kó mọ̀ sàn mọ́ torí tó á ní kó sàn ìnira máa jẹ́ ó máa wà fún tẹ̀fífà náà lè yá láti fi ṣèdẹ̀kùn fún bí kìláàfi sọ̀rọ̀ yàtọ̀ sí àwẹ̀ tiẹ̀ yóò san àwẹ̀ padà fa iná tẹ̀kùdí yóò san àwẹ̀ padà lè ana sọ̀láta tata káràrú torí sọ̀láàtún tiẹ̀ nǹkan tó máa ń rí bíìtì ni so yàtọ̀ sí àwẹ̀ ẹ̀kan lọ́dún ni ẹ̀kan lọ́dún la máa ń gba awe wa fi qada'iha mashaqqa bi khilafi sunni fa innahu la yatakarraru awe ko kin se kin o ke repeat ara fa la yakunu fi qada'ihi mashaqqa yani ko le si ni rani bi sisan awe pada wa naqs alladhi yajlibu at-takhfifa huwa alladhi yu'addi at-taklifa ma'ahu ila mashaqqatin ghayri muhtamilatin ghaliba so ni bi bayi unta be sala yefun wa oni pe almashaqqatu qisman ninu sharia ta pe ni mashaqqa meji lo pin si lodo awon afun ni sharia alakoko ni almashaqqatu almu'tada almashaqqatu almu'tada mashaqqatu je ti ordinary inira so won la koko so almashaqqatu almu'tada mawjudatun fi kulli a'mal ad-dunya so mashaqqa mu'tada ti e ko se mashaqqa ko se nira to ni agba bi nisiyi mo fe gbe baagi mo gbe lo si korodu so ma ri nira die nbe mashaqqa tu mu'tada ke se nira to bori emi ni iru awon mashaqqa mu'tada ko ki se kini al mashaqqa tu mu'tada la tajlibu taysira al mashaqqa tu mu'tada la tajlibu taysira o won ko ni won fi man so nkan di idekun fun wa ninu sharia tori bi al mashaqqa tu mu'tada ya la yakhlu 'amalun من الاعمال منها كوسيش كانو بوبوسي ايي او ما وامبي اذا هذه المشقه تبعو نصوص الشريعه رب بقى الله وما جعل عليكم في الدين من حرج سو رفع المشقه والحرج قالوا اوبي اذا كوكو فوا نينو شريعه كوسي كيس مشقه متادا لا لام سو تو مشقه متادا يعني طبيعي يعني الانسان مطبوع عليها انتما مشقه متادا ني موسي سو هنا مون فيلينج انرجي كان مون لو energy kan mo n bo mo fi soro yi mo n lagun so mashaqqa mu'tada mo n lo ko se mashaqqa to le iru mashaqqa to ye ji ko te si ko yen iyan ko n so so tin ba fe mu ti pe ni bi ba ja bo sile ti mo fe mu mashaqqa kan ni ma lo to le lagbalagba mi a fi ran mo kekere ko bo mu so mashaqqa kan ni mashaqqa tun mu'tada mo fe se sola mashaqqa mu'tada abi abi o si nbe o wa nbe na mo fe gba ramadan mashaqqa mu'tada o wa nbe maaribi ma fi panu die so gbogbo ibadatu ati gbogbo si aye ko se ti ko si mashaqqa mu'tada nbe so yen ko lo mo n jalaba taysir so alqismu athani min aqsamil mashaqqa almashaqqatu alzaida almashaqqatu alzaida so mashaqqa zaida ohun ni eyi to ti je inira to ti lekun koja agbara omo eniyan so yen lo mo n jalaba taysir ìyẹn ni wọ́n gbà lérò pẹ̀lú ìyẹn ni sẹ̀rí à ń se náà fíyù nínú àmùsùnsù kìtàbí wọ́n súnà ìyẹn náà dẹni àgbọ̀yọ̀ kọ́ìdá yìí pé ní alìmọ̀ṣàkọ́tù tẹ́jìlìbù àtẹ̀sì alìmọ̀rọ́dù alìmọ̀ṣàkọ́ fi hábì kọ́ìdá alìmọ̀ṣàkọ́tù àzáìdá. So ti báyìí so nǹkan tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti ṣàlàyé fún wa nígbà wọ́n ni والنقص الذي يجلب التخفيف يدكو ادكو تورا سر اور دارکو نقص نو ابيكو بيدو نو اسباب تخفيف ني نقص وني يرو نقص تي ما سي ان كان تو من مولك وا فون يان هو الذي يؤدي التكليف معه الى مشقه اون لي تو سي بي الا سي بو يان لون ايشي اسي يوم مو يان لو سي بي انرا غير محتمله غالبه تو يا بو سي تاغبارا ليكا فلا يكلف الصبي ولا مجنون بما يكلف به البالغ so I like not to know version in kati afi labo mo kekere lorun abi ti a ma fi la ta gbe fun agbalagba to ti balaga ko se a gboro gbe fun omo kekere abi ka ni ki were ko ma se ha e ti o ni la kai to ni naksu aliya wa lara so ninu sharia ani ga ninu usul fiqh ani ga ta pe ni ahliya so gugu aliya ni capacity na pe ni capacity so aliya won pe sori sirisi ona ma ko sori sirisi ona so ele to je albaligu almukall albaligu alaakil as-sahih huwa indahu ahliyatun kamila ani ali aliya kamila yana pe ni complete capacity so ti o ti ni aliya kamila sugba al asabiyu al majnun wan naimu gugu awon ye o aliya ti won won ma pe ni ahliyatun qasira incomplete ti won qasira ni o si to si so ti aliya tun qasira tori pe aliya won ni aliya won nti won o se kini o won wala yukallafu nisaa bi kathirin mimma yajibu ala rijal ni ma tori ani je pe ni se lorun yan fun obirin nta la bo opolopo awon okunrin lorun ka salati ma al jamaa gege bi ma kiru ko nu jamaa tori obirin ni ise ile to po ti o ma se obirin si ni di ati ma toju omo ninu ile ta ba ni oran ni ki gugu awon obirin ma jade ninu ile ma wa kirun jamaa nu masjid masako ti o ba won yo po so wa hudur salati aljum'ah ati wa salati aljum'ah wal jihad fi sabilillah ati lash jihad wa ghayr dhalika min al'umuri allati yashuqqu alayhinna alqiyam biha ati ninu awon ise to se pe yo nira fun won lati se kini o lati le se nakifuna insha Allah fi ad-dars al-qadim nuhawil an nukmil wallahu ta'ala a'lam.